telefonu 2 2 5 3 2 0, numer SMS 71335. Czekamy na kolejne sygnały, poinformujemy innych kierowców. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach minęła 18, to niedziela, 8 dzień stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. We wschodniej połowie kraju to znów będzie bardzo mroźna noc, w wielu miejscach noclegownie już pełne. Z powodu smogu jutro w Warszawie i Krakowie przejazdy komunikacją miejską za darmo. Wśród faworytów musical La La Land i dramat Moonlight. Dziś w nocy dowiemy się, kto zdobędzie Złote Globy. Przed nami kolejna mroźna noc. Schroniska i noclegownie w całym kraju pełne. Każdego dnia przyjmują kolejnych chętnych. Niektórzy przychodzą sami, prosząc o pomoc, innych przyprowadzają służbę. W Gdańsku dostępnych jest ponad 630 miejsc. W noclegowni Świętego Brata Alberta zostały ostatnie wolne, mówi opiekun Marek Florkowski. Mamy 79 miejsc, jedno miejsce mamy wolne, w razie potrzeby rozłożymy materace. Poza tym wszystkie osoby, które są na dworze, no to niech państwo zgłaszają do straży, do policji. Jaką opiekę tutaj zapewniacie? Nocleg, schronienie, kąpiel, środki czystości. Panowie już wyżywienie to w swoim zakresie mają. Mają kuchnię do dyspozycji. Najważniejsze, że jest ciepło i mogą się umyć. Ja tu tak z przerwami, raz jestem, raz mnie nie ma. I opiekun, on z reguły jest tutaj na placu cały dzień. Dają nowe rzeczy, ręcznik pośrednio. Dużo ludzi. Idzie się przyzwyczaić, jest klimat nieźle. Służby apelują, by zwracać uwagę na osoby samotne i bezdomne. Sygnały można zgłaszać Straży Miejskiej lub Policji, a także na numer alarmowy 112. Jutro przejazdy komunikacją miejską w Warszawie będą bezpłatne. Powodem wysoki poziom stężenia zanieczyszczeń powietrza, mówi rzecznik prasowy Stołecznego Ratusza Bartosz Milczarczyk. Prognozy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące jakości powietrza jutro również wskazują na możliwość wystąpienia dużych przekroczeń. W związku z tym pani prezydent zdecydowała o tym, że jutro, tak jak w połowie grudnia, będzie darmowy dzień komunikacji miejskiej. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do tego, żeby nie korzystali ze swoich samochodów, żeby się przesiadali do transportu publicznego. Wysokie stężenie pyłów w powietrzu nie tylko w stolicy, ale też między innymi w Katowicach, Łodzi i Krakowie. W tym ostatnim mieście tak źle z jakością powietrza nie było od początku sezonu grzewczego. Wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10 dziś sięgnęła 262 mikrogramów na metr sześcienny. To ponad pięciokrotne przekroczenie dopuszczalne norm. Jutro skażenie powietrza również ma być wysokie, dlatego w Krakowie także przejazdy wszystkimi środkami komunikacji miejskiej będą jutro bezpłatne. Krwawa niedziela w Iraku. W Bagdadzie doszło do dwóch samobójczych zamachów. Zginęło co najmniej 20 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W ciągu tygodnia w zamachach w stolicy i innych irackich miastach zginęło ponad 80 ludzi. Krzysztof Lidl z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas ocenia, że celem zamachów jest uderzenie w irackie władze. Organizacje terrorystyczne pod tego znaku światowego dżihadu dokonują tych zamachów po to, żeby przede wszystkim destabilizować sytuację, to znaczy pokazać, że normalnie funkcjonujące państwo w Iraku jest niemożliwe, jest mrzonką i tego typu ataki są skierowane głównie właśnie na te takie cele miękkie, czy tam gdzie gromadzi się duża ilość osób. Do kilku ostatnich ataków przyznali się dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego, którzy coraz bardziej odczuwają skutki ofensywy na Mosul, czyli ich ostatni bastion w Iraku. W toczącej się od 3 miesięcy bitwie o Mosul rządowe irackie siły specjalne dotarły właśnie do rzeki Tygrys. Utworzyły tam strategiczny przyczółek mostowy na wschodnim brzegu w rejonie ruin starożytnego miasta Niniwa. Zmarł Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, dwukrotny prezydent Iranu. Był jednym z bardziej wpływowych polityków irańskich. Odegrał kluczową rolę w powstaniu Republiki Islamskiej w 1979 roku. Był także bliskim współpracownikiem duchownego przywódcy Iranu Ajatollaha Chomejniego. Jak podają irańskie agencje, Rafsanjani zmarł na atak serca. Miał 82 lata. A na koniec jeszcze moment, na który z niecierpliwością czekają wielbiciele kina. Dzisiejszej nocy w Los Angeles wręczone zostaną prestiżowe nagrody filmowe Złote Globy. Wśród faworytów są musical La La Land oraz dramat Moonlight. To właśnie te filmy otrzymały największą liczbę nominacji. W kategorii najlepsza komedia lub musical faworytem jest opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką i pianistą jazzowym film La La Land. Obraz ten otrzymał 7 nominacji, m.in. w kategoriach aktorskich dla Emmy Stone i Ryana Goslinga. Moonlight Barry'ego Jenkinsa będzie ubiegać się o tytuł najlepszego dramatu. Obraz ten dostał nominację także za scenariusz, reżyserię oraz role drugoplanowe. W kategoriach aktorskich o Złote Globy powalczą w tym roku m.in. Denzel Washington, Natalie Portman, Hugh Grant i Colin Farrell. Szansę na 10. w swojej karierze Złoty Glob ma także Meryl Streep.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest prawie 10 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I znowu my. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Druga godzina ze sportem na antenie radiowej Trójki. Będziemy oczywiście wracać do tego, co wydarzyło się wczoraj na gali plebiscytowej, ale będziemy też mówić o innych wydarzeniach sportowych. No właśnie, bo są też informacje z dzisiaj i to dosyć niepokojące, no bardzo niedobre. Złe, tak, dotyczące Mariusza Jurkiewicza, który nie zagra niestety w rozpoczynających się za 3 dni Mistrzostwach Świata. Kapitan naszej reprezentacji w piłce ręcznej nabawił się kontuzji barku w towarzyskim meczu z Argentyną. Ten mecz Polska zremisowała 26-26. Mariusz Jurkiewicz z nosem na kwintę w odmiennym nastroju Mikaela Shiffrinona wygrała slalom pań w Pucharze Świata Alpejskim, Pucharze Świata w Mariborze. U panów w Adelboden z dużą przewagą zwyciężył Henrik Kristoffersen. Mówiliśmy o plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej, to przypomnijmy w takim razie to, o czym już wspominaliśmy, że wygrała Anita Wodarczyk, 2. miejsce dla Roberta Lewandowskiego, 3. dla Piotra Małachowskiego, 4. miejsce zajął Rafał Majka, 5. Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, a 6. miejsce Maja Włoszczowska. Z nią też mieliśmy okazję porozmawiać, ale skoro mówiliśmy o Mariuszu Jurkiewiczu i o piłce ręcznej, no to właśnie wątki szczypiornistyczne czy szczypiornistów już niedługo poruszymy. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą. Nie chcę otwierać. Choć piłkarze ręczni nie zdobyli na igrzyskach medalu, pokazali serce i skradli serca kibicom. Szczególnie wyróżnił się walecznością Karol Bielecki, dlatego znalazł się na 9. miejscu w plebiscycie. Do tego drużyną klubową roku zostało Vive Tauron Kielca, imprezą roku rozegrane u nas Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Karol Bielecki cieszył się z tego, że jego dyscyplina została tak doceniona. 3 wyróżnienia dla piłki ręcznej, także bardzo to cieszę. Ja osobiście bardzo dziękuję kibicom i za docenienie pracy piłkarzy ręcznych, tak, bo to moje wyróżnienie to jest praca każdego piłkarza ręcznego, który grał i w Vive, i w Znacji Polskiej w tym roku, znaczy zeszłym. Także bardzo miło, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Panie Karolu, jestem bardzo zaskoczony. Pan Karol przed chwilą powiedział, że pierwszy raz jest na balu mistrzów sportu. To dosyć niespotykane. Dlaczego dopiero teraz? Do tej pory piłka ręczna może nie była na salonach aż tak mocno. W tym roku jest okazja, bo nie jestem w kadrze, nie jestem zespołem na mistrzostwach świata, także tym bardziej. A cóż, to zawsze na ogół jest kapitan nominowany do tego, żeby odebrać nagrodę, a w tym roku mam okazję to zrobić. Panie Karolu, trudny rok ten 2016, bo z jednej strony fantastyczne sukcesy, a z drugiej strony ogromny niedosyt, nie? Bo jednak to, że nie wrócił pan z medalem z Rio, pewnie boli. No na pewno. W reprezentacji zabrakło tego medalu. Czy to na mistrzostwach Europy, gdzie zajęliśmy dalekie miejsce, daleko od oczekiwań, czy na olimpiadzie, gdzie brakowało nam niewiele. Gratulujemy, cieszymy się z tego pańskiego sukcesu. Proszę powiedzieć, najbliższe plany? Najbliższe plany przygotowania do wiosennego sezonu i budowanie formy na nowo dla Vive Tauron Kielce. A rodzinnie? A rodzinnie wychowanie Hani, córeczki, z moją żoną Olą. Pomyślności. Karol Bielecki wspomniał o Mistrzostwach Świata, które za kilka dni zaczną się we Francji. Niestety dziś dotarła do nas wiadomość, o czym już informowaliśmy, o kolejnym osłabieniu naszej drużyny. W ostatnim meczu towarzyskim kontuzji nabawił się Mariusz Jurkiewicz, no i nie zagra we Francji. O tym, czego możemy się spodziewać podczas tego turnieju, po naszej drużynie, przekonstruowanej zresztą, Andrzej Janisz. Uczymy się nowych nazwisk, poznajemy nowe twarze, gdyż to zupełnie inna reprezentacja niż jeszcze 5 miesięcy temu. Nie ma jednak co biadolić, jest jak jest. Turniej Wirun służył nawet nie zgraniu, ale przede wszystkim poznaniu się w meczowych elementach gry, bo czym innym trening, a czym innym mecz. Zagrali tak pierwszy raz i to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę fakt, że rywalami byli Hiszpanie i Katarczycy, czyli podobnie jak nasi półfinaliści ostatnich Mistrzostw Świata. Oczywiście, graliśmy wolno i niedokładnie. Wypieszczonych akcji jak na lekarstwo, brakowało stabilności. Dwie połowy meczu bywały diametralnie różne, ale warto skupić się na pozytywach. Fantastyczne momenty Adama Malchera, który zapewnił sobie chyba pozycję numer 1 w naszej bramce. Chodziły pogłosy, że już kadra będzie odmładzana i w wieku 30 lat dostałem powołanie, więc bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że wykorzystam tę szansę, którą dostałem po raz kolejny. Dobrze funkcjonował kontratak, w którym sprawdzali się Michał Daszek, Przemysław Krajewski i Jachlewski. Obaj skrzydłowi, Daszek i Krajewski, pewnie trafiali z karnych. Na bocznych rozegraniach mamy dwie potężne armaty w osobach Rafała Przybylskiego i Tomasza Gębali. Ale to chyba wszystko, nie licząc młodego wieku naszych szczypiornistów, jak mówi jednak Maciej Gębala. Młodość charakteryzuje się tym, że jest nieobliczalna, tak? Czyli możemy wygrać z każdym, może wygramy z Francją, a może przegramy z Japonią. Jedyne, co mogę obiecać, bo tego jestem pewien, że będziemy gryźć parkiet i damy z siebie wszystko, żeby w każdym kolejnym meczu przysporzyć trochę radości polskim kibicom. Oprócz Francji i Japonii rywalami Polaków będą również Norwegowie, Brazylijczycy i Rosjanie. Nie oczekujmy sukcesów, bo jak mówi trener Tałan Dujszebajew, jedziemy tam przede wszystkim po doświadczenie. My mamy długofalowe cele, ale cel najbliższy to są Mistrzostwa Świata we Francji, żeby nasze młode, niedoświadczone chłopaki poznali to doświadczenie, żeby zagrali z bardzo mocnymi przeciwnikami i z takimi zespołami jak Francja, który jest mistrzem świata, wicemistrzem olimpijskim. Naprawdę będzie bardzo, bardzo mocne doświadczenie dla naszych młodych zawodników. Doświadczenie to jest najważniejsze, ale żeby walczyliśmy w każdym wstępnym meczu, żeby w każdym wstępnym meczu chcieliśmy gryźć parkiet i chcieliśmy wygrać, a potem zobaczymy, jaki będzie wynik na koniec. Przypominamy, Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych rozpoczynają się już w najbliższą środę. Now all my lover Wracamy do tych plebiscytowych historii. W dziesiątce zestawienia znalazło się dwoje kolarzy, medalistów olimpijskich z Rio, dwie Majki. Na czwartym miejscu Rafał Majka i na szóstym miejscu Maja Włoszczowska. Nasza dwukrotna już wicemistrzyni olimpijska dziękowała kibicom za wsparcie. Mam wspaniałe grono wiernych kibiców i bardzo im dziękuję za to, że kolejny raz za ich sprawą trafiłam do dziesiątki najlepszych sportowców Polski. To wielkie wyróżnienie. I cóż, no, wspaniały sukces, zwłaszcza w takim roku, jakim jest rok olimpijski, rok mistrzostw piłki nożnej. Skoro mówimy o roku olimpijskim, przypomnijmy, że Majka dwa razy zdobyła srebrny medal na igrzyskach. Najpierw Pekin, a teraz Rio. Ten ostatni start chyba pani pamięta. Rio było fenomenalne, to oczywiście wspaniały wyścig, wspaniały sukces, ale przede wszystkim wspaniała historia, że po Londynie się nie poddałam, walczyłam dalej, wróciłam na olimpijskie podium, to naprawdę jest wielka satysfakcja. I myślę, że jak trenuje zawodniczka w kolarstwie górskim, wie tylko ona. Pamiętam, że chyba to było po starcie w Rio. Krzyk był taki, dajcie wody i cukru, bo zemdleję. Tak, to było po mecie. Wiadomo, że zawodnik jest naprawdę bardzo wyczerpany i trzeba szybko uzupełnić właśnie cukry, energię i był już duży kryzys, ale na szczęście gdzieś tam kawałek ciacha się znalazł i pamiętasz, wróciłam do życia. Metr po metrze walkę o medal w Rio? Tak, mimo iż wyścig trwał blisko półtorej godziny, to pamiętam każdy fragment tego wyścigu, aczkolwiek z przyjemnością obejrzałabym go jeszcze sama, bo nie miałam tej okazji, a chęcią powtórzę te emocje tym razem w roli obserwatora. No właśnie, ale tak z perspektywy, były szanse na przegonienie prowadzącej czy małe? Niestety nie. To jest moje szczęście tak naprawdę, że mogę w 100% powiedzieć, że zrobiłam wszystko, co mogłam i wykorzystałam swoją szansę. Pojechałam perfekcyjny wyścig i wycisnęłam z tego wyścigu tyle, ile się dało. Szwedka była po prostu mocniejsza i to trzeba uszanować. Ale chyba najważniejsze jest to, że te starty sprawiają pani radość. To nie jest tylko miejsce na podium. To prawda, kolarstwo górskie to jest fantastyczna dyscyplina sportu do uprawiania i to jest moje największe szczęście, to jest moje największe zwycięstwo, że mogę robić to, co kocham i tego wszystkim życzę. Między innymi o cukier Maję Włoszczowską pytał Henryk Sytner. No i pozostajemy na dwóch kółkach, ale tym razem z napędem motorowym. Bartosz Zmarzlik przebojem wjechał do świata wielkiego żużla i przebojem wszedł na salony. W plebiscycie zajął ósme miejsce. Bardzo jestem szczęśliwy, że zostałem nominowany do pierwszej dziesiątki i że byłem ósmy, to już w ogóle dla mnie, myślę, że sukces na dzień dzisiejszy i bardzo się cieszę, czuję się doceniony i mobilizuje mnie to do dalszej pracy, żeby nie zaprzepaścić tego, a żeby było coraz lepiej. W internecie widać było, że bardzo tam pana wspierali, to chyba też było fajne. Naprawdę miłe, że nie jestem sam i dziękuję wszystkim kibicom za oddany głos na moją osobę i to jest naprawdę miłe uczucie, że doceniają mnie, a ja pracuję dalej nad tym, żeby było coraz lepiej. Nominacja była w zasadzie pewna, bo to jest wymierny sukces, ale to, że się znalazł pan w dziesiątce, podejrzewam, że serduszko zapukało. No biło serce bardzo mocniej niż na torze, ale już jest po wszystkim i to najważniejsze. Tomasz Golob wjechał tutaj na salony, wygrywając Mistrzostwo Świata. Czy dla Ciebie, Bartku, to też jest taki cel na przyszłość? Mistrzostwo Świata? Ja po prostu chcę się rozwijać i robić swoje, a jak będzie, to zobaczymy. To jest bardzo niebezpieczny sport. Ma Pan takie poczucie czasami, że się Pan ociera o śmierć? Życie też jest niebezpieczne, więc trzeba robić swoje, wszystko z głową i do przodu. Ja przepraszam, że taki ton, ale myślę, że kiedy człowiek odnosi sukcesy, to tak sobie myśli o tym, co przed nim, jakie ma wyzwania i że zapewne chce pan być coraz lepszy. A jak być lepszym, to znaczy ryzykować. No może i tak, ale wszystko mamy zapisane, jak ma być, tak będzie. Robimy wszystko, aby zdrowie dopisywało i powoli trzeba się rozwijać. Panie Bartku, tutaj wielu fantastycznych sportowców. Pytaliśmy poszczególnych, jeżeli mogliby wybrać dyscyplinę jakąś inną, której nie uprawiają, a którą uprawiają koledzy, co by pan wybrał? Coś na pewno z motorem, może motocross albo coś na pewno z motorem, bo od małego motocykle mnie kręcą i po prostu to kocham robić i świetnie się na nich czuję. Jak to się zaczęło tak naprawdę? No, zaczęło się od taty, ale ten pierwszy taki motocykl albo jakiś rowerek. Tomasz Golob opowiadał, że wyskoczył kiedyś z okna na motorze, żeby zobaczyć, jakie efekty tego będą, a w pańskim przypadku? U mnie, odkąd pamiętam, to zawsze były jakieś gokardy, kłady, motorki stworzone przez mojego tatę, bo zawsze tata też jeździł do mamy na motorze, więc i to tak chyba przeszło na nas, że po prostu na początku to była tylko zabawa i jazda po lesie, bawiliśmy się wspólnie rodzinie. A jak pan jest zmęczony już, panie Bartku, tym motorem, tym hukiem maszyn, co panu sprawia przyjemność, co pan lubi? Oj, ale to rzadko jestem zmęczony tym, więc uwielbiam to robić i cały czas bym chciał to robić, ale jak jest chwila wolnego, lubię wsiąść na rower i pojechać sobie trochę pooddychać świeżym powietrzem w lesie, a jak nie, to i też ryby, bo jeziora mam blisko dookoła domu, więc z wolnym czasem miałem problemu. Ma pan coś przeciwko temu, że są duże oczekiwania wobec pana, że coraz częściej pojawiają się takie słowa, tytuły, wielki Bartosz Zmarzlik, który może zastąpić w przyszłości Tomasza Goloba? Ja po prostu staram się nie zwracać na to uwagę, a robić swoje. Rozwijać się i aby bezpieczne do mety. A dzisiaj na parkiecie trochę będzie tańców? Trochę zjemy i spać. Tancerzem dobrym nie jestem, wybranką serca jest Sandra. Od dłuższego czasu, więc nic się nie zmienia. Tancerzem nie jest może dobrym, ale za to żużlowcem wyśmienitym. Gratulacje zatem dla Bartosza Zmarzlika, który wprowadził właśnie żużel ponownie na salony. Przed nami jeszcze jedna plebiscytowa rozmowa, nie zdradzimy z kim, a potem już zajmiemy się futbolem. Do you still love me, babe? another sun goes down, and I'll never see the rays. What can I say? No to czas na tę ostatnią plebiscytową rozmowę. Medale olimpijskie nie zawsze są gwarancją sukcesu w plebiscycie przeglądu sportowego. Wszakże z 11 medalistów w Rio w najlepszej dziesiątce zabrakło aż piątki. Znalazło się jednak miejsce dla naszej srebrnej kajakarki Marty Walczykiewicz. Zajęła 10 pozycję, a Michał Olszański zadał jej serię pytań dotyczących żywiołów. Mam wrażenie, że jak człowiek spędzi 20 lat w kajaku, to wody nie znosi. Nie, no ja uwielbiałam wodę. Uwielbiam nadal i będę uwielbiać przez, mam nadzieję, kolejne 20 albo i więcej lat. Woda to mój żywioł, także myślę, że to długo woda będzie mi towarzyszyła. Naprawdę? Jak pani wchodzi do wanny, to pani czuje odprężenie i relaks? A dokładnie, wyjął pan mi to z ust. Ja uwielbiam po prostu położyć się w wannie w gorącej wodzie i tak sobie po prostu pół godziny leżeć, zapomnieć o całym świecie, także mówię, uwielbiam wodę. To są lata katorżniczego treningu. Ten sport, który pani uprawia, wymaga niezwykłej siły, wytrwałości, odporności na ból. Pani to ma. Kajakarstwo jest ciężką dyscypliną. Niektórzy myślą właśnie, że kajakarstwo to jest tylko takie fajne pływanie sobie kajakiem po jeziorach czy rzekach, a niestety naszą główną jednostką treningową jest siłownia. I my naprawdę musimy być bardzo silne, do tego bardzo wytrzymałe i jeszcze do tego bardzo sprawne, więc to naprawdę kajakarstwo jest mieszanką tego wszystkiego i to się potem właśnie przeradza w takie dobre wyniki. Także jak ktoś kiedyś myślał, że kajakarstwo to jest tylko machanie wiosłem po wodzie, to naprawdę się mylił. A do tego trzeba ocalić kobiecość, bo pani jest bardzo kobieca. No więc właśnie, to u nas było zawsze tak, że cały tydzień ubierałyśmy się w dres, a kiedy przychodziła właśnie niedziela, czyli takie nasze wolne święto, to wtedy zakładałyśmy dżinsy, sukienkę, jakiś sweterek, trochę makijażu wtedy, żeby jednak poczuć się trochę kobieco. Do dzisiaj jest tak, że kiedy ubieramy sukienkę albo malujemy się, to ludzie mówią, Boże, jak wy pięknie wyglądacie, w ogóle inaczej. Ja mówię, no tak, no bo jak całe życie ogląda się nas w dresie, albo po prostu w tych strojach startowych na zawodach, to potem rzeczywiście można nie rozpoznać nas w telewizji. W sporcie pani jest spełniona, w życiu osobistym także? A czy w sporcie jestem spełniona? Jeszcze nie do końca. Ja zawsze powtarzam, że chciałabym przeżyć ten najpiękniejszy bieg w swojej karierze. Myślałam, że to nastąpi w Rio. Temat się odwlekł. Mam nadzieję, że nastąpi to w najbliższej przyszłości. Czy do Tokio dotrwamy, zobaczymy. No, a w życiu też jeszcze nie jestem spełniona, także no... Jeszcze jest pewien zapas. To, że będzie pani w tej dwudziestce, to było pewne, ale fakt, że weszła pani do dziesiątki, cieszy? Cieszy, bardzo cieszy. No, to była moja piąta nominacja. Za piątym razem udało się awansować do dziesiątki. Co prawda, może dopiero albo i aż na tym 10 miejscu, bo naprawdę wielu wybitnych sportowców nie awansowało do tej dziesiątki, mimo że w latach ubiegłych byli regularnie, także na pewno cieszy ten fakt i na pewno muszę naprawdę podziękować kibicom, bo ja obserwowałam wszystkich swoich znajomych, jak oni kibicowali, jak oddawali codziennie głosy regularnie, także szacunek naprawdę dla nich za tą cierpliwość i wytrwałość tym, żeby codziennie pamiętać, żeby oddać na mnie głos. W sumie jest pani szczęśliwą kobietą i nie żałuje pani decyzji podjętej 20 kilka lat temu, że kajak to będzie główne miejsce, w którym pani zasiądzie. Nie żałuję i ta decyzja była wtedy w 100% moją decyzją, bo ja chciałam przyjść na kajaki, to ja tatę namawiałam, żeby mnie do tego kajaka wsadził i przeprowadził. On w końcu uległ, mimo że miałam 9 lat. Zgodził się, przyprowadził, wsadził do kajaka. No i stwierdził po jednym treningu, że z tej mąki będzie chleb. No i nie mylił się. Tokio? Jest szansa? No Tokio kusi. Mówię, dać mi palec, to ja bym chciała rękę. I tak naprawdę, jeśli zdrowie dopiszę, to bo myślę, że chęci i motywacja będą nadal, ale mówię, no przede wszystkim dla sportowca ważne jest zdrowie, więc jak będzie zdrowie, to myślę, że będziemy jeszcze mnie oglądać w Tokio. Jestem szczęśliwą osobą, a ja wszystkich słuchaczy pozdrawiam serdecznie i zachęcam jeszcze raz do uprawiania kajakarstwa. Oczywiście, przyłączamy się. To była wspaniała nasza Marta Walczykiewicz. No i to była ta dziesiątka wspaniałych plebiscytu przeglądu sportowego i telewizji polskiej na najlepszego sportowca 2016 roku. Przypominamy, pierwsze miejsce dla Anity Włodarczyk, drugie miejsce Robert Lewandowski, trzecie uzupełnienie podium Piotr Małachowski, na czwartym miejscu Rafał Majka, piąta Magdalena Fularczyk-Kozłowska wraz z Natalią Madaj, szóste miejsce dla Mai Włoszczowskiej, siódmy był Kuba Błaszczykowski, ósmy Bartosz Zmarzlik, dziewiąte miejsce dla Karola Bieleckiego, no i dziesiąte, tak jak wspominaliśmy przed chwilą, Marta Walczykiewicz. naszym studiu pojawił się gość, Mamadou Diouf, człowiek, który doskonale zna się na futbolu afrykańskim. I witamy cię po pierwsze serdecznie, Mamadou. Witam, sprostowanie. Interesuje się tylko. No to i tak już bardzo dużo. Oczywiście chcielibyśmy z tobą porozmawiać o rozpoczynającym się lada dzień Pucharze Narodów Afryki. No i pierwsze pytanie o faworytów tej imprezy. Wow, tak naprawdę wśród tych największych, mówię o tych, którzy już wygrali ten puchar, to brakuje RPA, brakuje Nigerii. Wydaje mi się, że chyba wśród tych potencjalnych faworytów. Natomiast w tej grupie, która jest, no naprawdę, jak zwykle, cała Afryka Północna jest jakby brana pod uwagę. Wydaje mi się, że Egipt wrócił po 3 latach, po 3 edycjach. Choć wcześniej wygrywał 3 razy. Tak, 7 razy w sumie. Natomiast Maroko i Algieria, my jesteśmy w tej samej grupie, co Algieria. Jednak te dwa państwa zawsze są brane pod uwagę. Jeżeli chodzi o Afrykę Zachodnią, ja liczę bardzo na Senegal, że dojdziemy jednak drugi raz w historii do finału. Ghana klasycznie, zawsze mocna. Wydaje mi się, że Wybrzeże Kości Słoniowej, mimo tego, że Drogba już odszedł, to jeszcze po pierwsze wygrali ostatnią edycję i zawsze myślę, że Kości Słoniowej są bardzo mocne. Ja bym nie lekceważył Burkina Faso. I jeżeli chodzi o Afrykę Zachodnią, no Mali zawsze gdzieś tam jednak do półfinału, ćwierćfinału gdzieś tam jakoś tak dociera. Mamadou, ale nie mówisz o gospodarzach, no a Gabon, nie, ja idę tak geograficznie, geograficznie, od Afryki, rozumiem, Zachodnia, rozumiem. Afryka. A to jednak dosyć ważne. Natomiast jest, jeżeli chodzi o środkową Afrykę, wydaje mi się, że Kamerun zawsze mocno i Gabon, no naprawdę teraz jakby wiadomo, że piłka, ja nie wierzę w to, że sport, który się opiera na 11 zawodnikach, że jedna osoba jest w stanie wygrać. To nie jest koszykówka. Natomiast no naprawdę... Jak się ma Pierre Emerick Aubameyanga? Gabon ma, tak. Przedwczoraj wybrano najlepszego piłkarza i zajął 2. miejsce. Gabon jeszcze gospodarz i też na fali. Sądzę, że przede wszystkim te ostatnie edycje dały Gabonowi naprawdę dużą taką pewność siebie, więc można liczyć na Gabon. Na zdobycie pucharu nie sądzę, ale myślę, że jednak zajdą jeszcze gdzieś tam jakoś wysoko. Wielu jest tych faworytów, wielu, trzeba przyznać, i to jest, sprawia, że tym bardziej interesujący są, jest ten turniej. Właśnie mówiłeś o tych gwiazdach. Wcześniej Drogba, Eto, który do dzisiaj z 18 bramkami tak. jest najlepszym strzelcem. Tak. Niesamowity tak, sukces. Jednak to sprawia, że właśnie, czy twoim zdaniem są takie gwiazdy takiego pokroju jak Drogba i Eto w tych rozgrywkach, pomijając na przykład Aubameyanga? Ja liczę na to, że Sané w końcu się, to jest bardzo młody zawodnik i ma bardzo dobry rok. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Senegal, to wszyscy na pewno patrzą na Sané, który zresztą zajął teraz 3. miejsce, jeżeli chodzi o złotą piłkę afrykańską. W Egipcie nie wiem tak naprawdę, co z Egiptem. No mają Salaha, który jest świetnym zawodnikiem. No mają, a poza tym wydaje mi się, że Egipt zawsze miał naprawdę bardzo mocną psychikę. W zasadzie mówi się tutaj w Europie, w Polsce, to komentatorzy to podkreślają, jak oglądamy ten Puchar Narodów Afryki, że mentalnie piłkarze Afryki mają jakieś problemy mentalne. I faktycznie te gwiazdy naprawdę bardzo dużo dają. Naturalnie piłka nożna jest sportem bardzo popularnym na kontynencie, nie tylko najpopularniejszym na świecie. No chcieliśmy o to, Mamadou, zapytać. Czym jest Puchar Narodów Afryki dla mieszkańców tego kontynentu? To jest święto. Tam kibice rzeczywiście się bawią na tych stadionach. A przyjeżdżają kibice tak jak na przykład podczas Euro z jednego kraju, często z wielu krajów do... Są zorganizowane. Z tego co wiem, Senegal zawsze jak nasza reprezentacja gdzieś tam występuje, to są zorganizowane takie grupy. Oczywiście tam są inne możliwości finansowe. Też wydaje mi się, że te low cost, które tutaj są w Europie, to tego nie ma akurat na tym kontynencie, więc myślę, że chęci, żeby dojechać tam kilka tysięcy kilometrów jest, ale możliwości finansowe są oczywiście zdecydowanie inne. Ale przed telewizorami cały kraj zastyga. Radio. Jeszcze radio, bo to dobra wiadomość dla nas. Nie, no radio jest tam, jeszcze odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. Ja pamiętam. I wszyscy przed odbiornikami. Wszyscy przed wioskach. Na mieście jest tak, że sąsiad zaprasza prostu, bo my tak akurat mieszkamy bardziej w domach niż w blokach. Jeszcze w Polsce ludzie się spotkają w knajpach, natomiast tam wystarczy naprawdę, że jest sąsiad, który ma trochę miejsca i absolutnie jest to i cały czas tak ludzie oglądają, ale radio zdecydowanie na pierwszym miejscu. Mama, tu chciałem się zapytać o sędziowanie. Jak to wygląda na kontynencie? Nie jest problem, bo my teraz graliśmy, Senegal grał z RPA. No i tam przegraliśmy 2-1 i sędzia był z Gabonu i pamiętam, że tam był rzut karny, który naprawdę cały świat oglądał i tego nikt nie widział. Niestety po meczu nikt nie wraca do wyników. Ten sędzia został odsunięty chyba kilka miesięcy, 3 miesiące, czy pół roku. No ale wynik został. Z tym jest kłopot. No i ja nie wiem, czy ta Konfederacja Afrykańska pod tym względem, czy rzeczywiście idzie do końca z całą siłą, bo czasami są sytuacje, przy których to trzeba naprawdę na parę lat albo do żywocie, moim zdaniem, żeby podać taki, uderzyć w stół i rzeczywiście jakoś tak. Ale ściany pomagają zawsze gospodarzom. Ściany pomagają, A propos gospodarza, na zakończenie, Mamadou, zapytamy cię poza piłkarsko o Gabon. Co to za kraj, z czym on jest skojarzony? Gabon? Gabon jest skojarzony z drewnem. Ja pamiętam jako dzieciak, w związku z tym, że nasz ówczesny prezydent miał bardzo dobre relacje z drugim prezydentem Gabonu, który jest ojcem tego obecnego, Bongo. I z Senegalu bardzo dużo było takiej zaplanowanej migracji, czyli robotników i różnych, szczególnie duża grupa osób, która pracowała w lesie, leśnicy i tak dalej. Gabon jest z ropą skojarzony. Gabon jest skojarzony z takim bogatym, z bogactwem. To jest rzeczywiście bogate państwo. Jeżeli chodzi o sport, to w ogóle nie był skojarzony ani w siatkówce, ani w koszykówce, ani tym bardziej w piłce nożnej. Ale ostatnie dekady, w ogóle w tej dekadzie bardzo dużo Afryka Środkowa zabrała, bo organizowała w 2012, 15, 17 i 19 też będzie ten puchar, więc wydaje mi się, że tam ten sport bardzo się rozwinął, a Aubameyang to jest taka flaga, więc myślę, że Gabończycy są bardzo dumni z niego, a jeszcze Gabon jest skojarzony właśnie teraz ze sportem, poza tymi sprawami ekonomicznymi. Bardzo dziękujemy ci, Mamadou. Zachęcamy wszystkich do oglądania 31. edycji Pucharu Narodów Afryki. Nie wiemy jeszcze, gdzie będzie można obejrzeć ten mecz, ale no pewnie przynajmniej w radiu gdzieś będzie można to znaleźć od 14 stycznia do 5 lutego. A serce Mamadou Diouf bije oczywiście dla reprezentacji Senegalu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Kibicujemy razem z Mamadou Diouf'em Senegalowi. Zapowiada się to wszystko fascynująco, jak to w Pucharze Narodów Afryki. Idziemy tym futbolowym tropem. Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tym razem nie grano w Premier League, kopano w pucharze tego kraju. Gerrard! Czasem z meczu na mecze trener wymienia jednego zawodnika, czasem paru, a trener Bournemouth wybrał plan radykalny, podmianka całej jedenastki. I co? I nic. Bournemouth Artura Boruca odpada po klęsce 0-3 z niżej notowanym Millwall. Nie jest jedyne, podobny los spotkał Stoke, porażka z Wolverhampton, no i West Brom, zawód w meczu z Derby, a tymczasem na Old Trafford historia. W meczu z Reading Wayne Rooney zdobywa swego 249 gola, wyrównuje klubowy rekord Bobiego Charltona. To moment pełen dumy, zrobić coś takiego dla klubu o takiej renomie, bo zaszczytem jest dla mnie grać dla tej drużyny, no i zrównać się liczbą bramek z Sir Bobim. Mam nadzieję, że niedługo będę prowadził w tym zestawieniu samodzielnie. Wygrywa Leicester, pokonuje 2-1 Everton, a swój debiut zalicza Mr. Kapustka. Polak pojawił się na murawie w 84 minucie, a zapał do gry musiał być nieco temperowany przez sędziego, który pokazał mu żółtą kartkę w 90 minucie. Z FA Cup żegna się Swansea, przegrała z Hull, Łukasz Fabiański ciągle na ławce, a awans wymęczyli kanonierzy. Arsenal do 89 minuty remisował z Preston, ekipę trenera Wengera uratował Giroud. Trzeba pogratulować Preston, mocny przeciwnik. Szczególnie w pierwszej połowie, dla nas jedynym pozytywem z pierwszych 45 minut był fakt, że nie przegrywaliśmy wyżej. Druga połowa to już na szczęście zupełnie co innego. Premier League wraca w przyszłym tygodniu. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. W Anglii na Wyspach grali w pucharach, a w lidze w Hiszpanii. Po zwycięskim spotkaniu z Granadą na Santiago Bernabeu komentatorzy obwieścili zmianę stylu gry Realu Madryt. Informują, że przez cały czas zespół wywiera presję na bramkę przeciwnika i nadaje tempo grze od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Piłkarze nie obniżają intensywności gry nawet kiedy mają zapewnioną wygraną, podkreślają komentatorzy i za przykład podają wieczorne spotkanie. Na pierwszego gola Iska trzeba było czekać w nim zaledwie 11 minut. Ostatnia bramka Casemiro padła w 57 minucie, a przez cały czas można było odnieść wrażenie, że drużyna rozgrywa ważny finał, czytamy w sportowej marce. Zinedine Zidane przyznał po meczu, że nie tylko są ważne rezultaty, ale też styl gry. Dla nas ważne jest nie tylko wygrywanie meczów, ale też sposób, w jaki to robimy. I myślę, że kibice cieszą się i są zadowoleni z naszej gry. Bardzo ważne są dobrze i z powagą rozegrane spotkania, mówił trener. Dzięki zwycięstwu królewski klub wyrównał rekord FC Barcelony i nie przegrał 39 kolejnych spotkań. Druga w tabeli Sevilla wygrała 4-0 w wyjazdowym meczu z Real Sociedad. Po środowej porażce z Realem Madryt w rozgrywkach o Puchar Króla komentatorzy również z Andaluzji przestrzegali drużynę przed trudnym meczem w kraju Basków. To nie będzie łatwe spotkanie, zapewniali. Potem zmienili zdanie. Sevilla pokazała pazur. Oceniła mecz w San Sebastian hiszpańska prasa sportowa. FC Barcelona rozegra wyjazdowy mecz z Villarreal. Po czwartkowej porażce z Athletic Bilbao w rozgrywkach o Puchar Króla zespół i jego gra będzie wyjątkowo dokładnie analizowana. Pod lupę zaś zostanie wzięty Leo Messi, którego, jak donosi barceloński Mundo Deportivo, za wszelką cenę chce zaangażować Inter Mediolan. Podobno chińska grupa kapitałowa, właściciele włoskiego klubu, oferują Argentyńczykowi sumę, jaką trudno będzie przebić Barsie. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A we Włoszech miał być polski mecz w Neapolu, ale nasi reprezentanci specjalnie tam kariery w tym spotkaniu nie zrobili. Francesco Totti! 19. kolejka Serie A za nami, czyli półmetek, i można przyznać symboliczny tytuł mistrza zimy. Zdobywa go Juventus, który, żeby było zabawnie, do tego półmetka rozegrał tylko 17 spotkań. Z 18 musiał zrezygnować, bo 23 grudnia zajęty był w Katarze udziałem w finale Super Pucharu Włoch. Mecz, o którego wyniku zadecydowały rzuty karne, wygrał Milan. Ligowe zaległości oba kluby nadrobią równo za miesiąc, 8 lutego. Nie ustalono jeszcze, kiedy rozegrany zostanie odwołany już w sobotę z powodu zimy dzisiejszy mecz Pescara-Fiorentina. Pierwsze miejsce Juventusu w tabeli jest w tym momencie bardzo słabe. Turyński klub ma zaledwie 1 punkt przewagi nad drugą Romą, która pokonała dziś na wyjeździe Genoę. Była ona dla Rzymian nadzwyczaj gościnna, bo sama strzeliła sobie tę decydującą bramkę, co nie zmienia faktu, że w pewnych momentach nasz Wojciech Szczęsny miał pełne ręce roboty. Drugi stołeczny klub, Lazio, który gościł u siebie Crotone, wygrał to spotkanie dzięki bramce Ciro Immobile, strzelonej dokładnie w 90 minucie. Był to taki mały upominek na przypadające dziś 117 urodziny Lazio. Liczbą bramek zaimponowała dziś wszystkim Atalanta Bergamo, która na wyjeździe pokonała Chievo Verone 4-1. Żaden gol natomiast nie padł w meczu Sassuolo Torino, ale turyński klub tak już ma. Od 10 lat nie wygrywa pierwszego spotkania w nowym roku. Przed nami jeszcze dwa mecze tej kolejki. Milan Cagliari w Mediolanie i Juventus Bologna w Turynie. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. No i zleciały te 2 godziny ze sportem na naszej antenie. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy na trzecią stronę medalu za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment.